أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ganaw biñ santé sun borom subhanahu wa ta'ala biñu baxé wat ñu amaat benen ndaje ci neegam bu tedd bi ñu ngi jullu ci sayyidul mursalin muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñaan sun borom mu yok ci wam ay xéewal ak jamm yok ko ci wa kërëm ak ay ñoñam ak sahaba ya ak képp ku jaar seen tank ya da ila yawmiddin. ganaw lolu ñu ngi delu ci wat ci kitabu tawhid li Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tay ñu wara jël buntu bu mi wax mu ne babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kon buntu bobu tay mom lañuy jël. Gannaaw bi ñu jëlé bi passé buntu bobu muy wax babu shafa'a. Buntu bi mu joonu jël mi ngi doon wax ci walu rammu. Waxon na leen fa xaaj yi nga xamanteni mom la rammu am ak rammu bi nga xamne dañ ko dakk ak rammu bi nga xamne dañ ko saxal. Yoy yep mu dugg rek ci ni nga xamanteni julit bi daf ko wara deg tawhid, wara deg tamit li nga xamne moy safanu tawhid bi ashirku bokale. Ndaxte tawhid manul leer sa bop lulu rek, lol di safanam dafa leer sa bop. Ndaxte si safan yi la mbir yi di leeré, comme niko arab yi waxe ñu ne bi bidha tatabayyanu al ashiya. Arab yi neena ñeuf yi mi ngi leeré ci seeni safan. Am mbir so bëgge xam mbir mi deug da ngay xam safanam, te bokale luñu wara xam la. Ndaxte moy tax ñu mën fe mucc, boko xamul do ci mëna mucc. Te dafa am ay sew sew tamit, dafa am ay detail yo xam dang ko wara xam. Lolu motax ngay jang ci alquran ay beurep yu ne yu bari sun borom dila fa wax, dila won gravité li nga xamanteni moy bokale. Demna bala nan tax yalla dina jéggalé mbolém bakkar bam dess bokale. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Te waxon na len la يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يالا داف لا ني يين نيغا خامتيني داف نين اي بكار يو باري بولين ديم باناغو خام لين ني يالا مبولم بكار ييب لاي جيغالي با بار مو جوغي فوفو ني يالا دو جيغال نا كوي بوكالي واي مان نا جيغال نا لو ييس بوكالي ما دون ذلك لي نتي ديغي موي بكار ييب ñu ngi ci suufu bokale. Bokale moy bakar bi gëna reuy, dafa dépasse sax bakar ak togn la. Togn la kan nga togn nak sa borom nga togn. Togn yi ci gën togn yépp nak togn bi gëna reuy moy nga togn ci la bint. Motax Luqman ne inna shirka la zulmun azim, bokale kat togn bu mag la. Kon ci ñetti ay yoy rek si ngay gisé gravité bokale. Nga jang ay ahadith tamit sun yonnati bi alayhi salatu wassalam, barina ay sahaba yi diko laaj ana bakar ban bakar moy bakar bi gëna reuy. Muneko an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Amna sahaba ko mata laaj ne ko yow yonente bi yalla bi sallallahu alaihi wasallam ban bakar mo gëna reuy ci bakar yi. Muneko bakar bi gëna reuy ci bakar yi kat moy nga wutal yalla morom, te fek yalla la bind, yalla mi la bind jamono jam lay bind ken jappale wuko. Bu fekkonte ne dafa am kuko jappale sa bind ga, man nga ko boole koku bokoy jaamu. Kon bind gim ñu bind mom borom bi motax ñu war ko jaamu mom kesse, ndax mom kesse ñu bind. wërsëg gi ni wërsëgal tamit te kenn jappalu ko ci wërsëg gi motax ñu war ko sant ci wërsëg gi te sant gi nekkul dara dul jaamu gi rek ndax te mbolem wërsëg bala yalla wërsëgal wërsëg bobu dafa am sant ko ci wara sant moy jaamu ñu ko wara santé yaram wi la sun borom subhanahu wa ta'ala wërsëgal nga am wërgu yaram am jot lolou dang ko wara consacrer ci top yalla moytu li nga xamne moy ay terrain motax borom téré bi tamit lolou la xam xamna ne manul jangale tawhid te leralul safanu tawhid di bokale te bokku na nak ci li lay duggal ci bokale moy nit ku bax nga japp ne gannaaw ku bax la rek dana am ben ci ciiru yalla yi mom lolou la bëgg dindi motax muy jël exemple bi ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax te kuy bax ko ne yonnati bi mo la gëna bax te lepp lu nit di am ngir ak bax bu ko yonnati bi amul keneen mënu ko am bari na nak ño xamanteni len duggal ci bokale moy nit ko bax lañuy jaawale ak yalla niñ ko jaawale ak yalla moy liñ warona jox yalla dañ ko jox nit ko bax muy yaakar ak texe wala yaakar nimbal wala yaakar wërseuk wala japp ne say mbir manul bax lulul rek nga jaare ci koku yoy yep ay mbir la yo xamanteni ay buntu la ci buntu bokale yi motax borom téré bi di andi fi ay exemple diko jaare ci yonenté bi di len xamal ne li gannaaw yonenté bi amuko nak kenen mënu ko am loolu lañu waxon ci buntu bi fess muy rambu gi tay nak mu ñew ci benen buntu mu andi fi ben aya bo xamanteni mi ngi ci suratul qasas sun borom bi di wax ak yonenti bi adresse ko ben parole ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha sun borom ne yonenti bi innaka yaw day la tahdi nekul ne yow yaay gindi yow yaay jubal man ahbabta ko so yaw yonenté bi nekul ne ko bëgg mu gindé ko gëna gindé ko innaka la tahdi man ahbabta yaw nekul ne yaw yaay jubal kula neex walakin allah wante yalla yahdi mom moy gindi man yasha koko sop kon yalla mom moy gindi waté té lol la sun mam ibrahim alayhi salam jangalé won rabbi alladhi khalaqani fa huwa yahdin la waxon ay nitam né len sama borom bima bind kat momay gindi kon sun borom mom moy gindi waté bo jangé aya bi nga mengalako ak benen aya bu sun borom wax yenente bi ne ko yow di nga gindi waté xeyna di nga am ak jaxlé naka la ñaari aya yi mëna nekk ci alcorane mu melni dafa am contradictoire mais amul contradictoire ndax sun borom dafa wax yenente bi ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow kat da nga gindi waté ci yoon wu jup wi fi nak mu ne ko innaka la tahdi man ahbabta yow mëno gindi ko sop borom xam xam ñu ne ñaari gindi yi dafa wuté fim ko ne yow di nga gindé waté moy yow da ngay jubalaté da ngay jangalé da ngay woné yoon wi wa innaka la tahdi yow da ngay gindé ila siratal mustaqim ci yoon wujubi moy yow man nga won nit ñi yoon wi waye nak mëna jël xolu nit ñi tek leen ci yoon wi loolu yalla rek moko man lo kon loolu la dakk ci aya bi ne ko yow xolu nit ñi momoko manoko gindi té loolu la yoonent bi di jangalé ci sa buy matane commencé waxtan mom yenen taala sallallahu alayhi wasallam daf daan wax man yahdillah fala mudillalah kep ko yalla kindi ken manatu la reral kon fof mom woné na né gindeeku ci loxo yalla nek mu tek ci né wamay yudlil fala hadiyalah ko yalla tank koku nak ken manatu la gindi kon al hidayah wal idlal bi yadillah manam gindi nit ki ak reral ko min ci loxo yalla ndaxte an naf wa daru min Allah njariñ ak lor ci yalla yu joge te jindi ak reela lolou lepp njariñ la ak lor te lepp ming ci loxoy yalla kon lolou la indi aya bobu la indi mu tek ci ben hadith mune waxi sahih an ibn al musayyib an abeehi qal lamma hadarat aba talib al wafat ja'ahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وعنده عبد الله ابن ابي اميه وابو جهل فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال له اترغب عن مله عبد المطلب فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وانزل الله في ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء من حرف بوب من صحيح البخاري نيم كو جيلي سي اب صحابه بني واخ ابن المسيب مو جيلي كو سي بايام من ديغا خامتيني ابا طالب دي ديكل نكو febar na febar bo xamanteni mi ngi tudd ci lalu de manam ken yaakarul ne dana wër ci febar bobu ñaw nañ jott ci ak dundam bamu febaré yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam daf ko dikkal dafa ñew ci mom ñu ne kan moy abu talib nak ñu ne moy ki nga xamanteni moy bayyi la ci yonnati bi manam rakku papam la kon bayyi la ci mom te moko yar ndax yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam bi mi juddu bobu fekkul bayam di dundu mamam moko yar abdul muttalib waye abdir bu gatt la abdul muttalib nek ak mom abdul muttalib genn aduna avant muy genn aduna daf ko denk abu talib di bayam bu ndaw legen abu talib danaka mo ya yonenti bi moko jangal lu bari ci aduna ak commerce ak yoy yep yu bari bamuy wara tak soxna nak mom yonenti allah salam abu talib mo dem ñaani soxna sa khutba fa khutba bu am solo muy khadija bint khuwaylid abu talib dimbalina yonnati bi alayhi salatu wassalam ci anam yu bari ba ci da'wa bi sax yonnati bi biko yalla yonne mu nek yonnante ci tambali bi ñu ko don bëgg sonal waye li tax cionay mën won ak ci mom ak lor yi ko yeufari bëggon lor moy abu talib and ak abu talib duggul won ci islam waye daf don défendre yonnati bi alayhi salatu wassalam ba amna sax ab dir wa makka ñi gëmul ñu dajalo ne dañuy embargo yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñepp ku bok ci famiyam ñu daal leen di embargo ne kenn dootul wax ak ñom ay at bobu abou talib sax mi bok ci embargo bi ci metti woow ñun ñu ne ñom seen waakar dem nañ sax ba amul luñu lek dañ daan ñaanatu te yépp ci wono gogou abou talib daj nako te gëmul won ci yonenté bi ak famiyam ñu ne kon ki manam lebal na yonenté bi teranga gu reuy yonenté bi nak dafa ngeejjo won bëggon lool abou talib dugg ci l'islam metti won nako lol ñak tuup nga xam abou talib ñak nako tuup legi nak ba nga xamanteni abou talib dem na bay waji genn aduna yenen tibbi alayhi assalam ne ah kon na profito bala muy genn aduna ma fexé rek ba mu dugg ci l'islam ndax mu am ak texé ndax te kep ko xamanteni genn nga aduna te wote fi yenen tibbi alayhi assalam ak ci yow te gëmoko koku mom mi ngi bok ci wa sawara comme ni ko القران ليرالي ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده سن بروم نينا كيب كو خامتيني ويدغا يوننتي بي يا خام سي كورل بو مانتي بوكو نا بو گمول محمد عليه الصلاه والسلام تي ووتالي اكسي سي ياو فالنار سوارا موعده موي ديغم موي رانديفو بين كو جوخ كون لولا يوننتي بي خام خامني اك اندك ترانغا غوري جي ابو طالب ديفال يوننتي بي te bu ko defale yonenti bi danaka l'islam la ko defal ba gis sax abu talib bim genné aduna at momu yonenti bi dafa commencé wa makka mana am accès ci mom di accès ci mom di ko lor te avant bobu dawun ko won lor kon dimbalina yonenti allah salam ay dimbal dan nako défendre yonenti allah salam dafa ñew ci mom nak fekk ko mu tudd ci lal bi nga xamné danaka liko défé bari wul mu ne ko bam ñewé nak yonenti allah salam dafa fekk ñaari nit ay yéfer kenn ke moy abdullah ibn abi umayya kenen ke moy abu jahl muy ñaari kangami yefa kenn ke sax tuubna après moy abdullah ibn abi umayya après duguna ci islam waye abu jahl mom ci kefer la de bi yunus tabi alayhi salam ñewé nak mu wo ki nga xamanteni moy bayte xam muy abu talib mu ne ko ya am yow sama bayte sama baye bu ndaw qul la ilaha illa allah wa qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah ab bat la bo xamanteni soko waxe dina ci mana layo ak yalla manam bat bi soko waxe rek dina tax ma man la layo ci kanamu yalla ma man la ramu ndax nga mana bokko ci nga xamanteni dina lay mana ramu ndax bu len fatte yunus sallallahu alaihi wasallam bako abu hurayra laaje kan mo gëna yalla ci yow nga ram ko daf ko ne kep ko wax la ilaha illa allah fekk ma nga sellal bo wax ba taxolam kat man dina ko rambu kon yenente bi xamna ne du man rambu bayam bi ludul rek dafa wax la ilaha illallah motax mu ne ko waxal ben bat muy la ilaha illallah dina ala mana la yol sama borom fa legi na bam ko yenente bako yenente waxe lolou ñaar ñafa nek di ay kangami yefer fa qala la ñune abu talib atarghabu an millati abdul muttalib est ce da ngay bayyi sa diine bayyi abdul muttalib bi nga xamanteni ñaar ñoo ñu wax nañ lolu abu talib la te xeyna sax bako yonenti waxe waxal la ilaha illallah xeyna bëggon nako wax waye ñaari kangam yeefari ñoko fermé manam ñoko arrêté nako est ce da nga bëgg bayyi sa diine bayyi muy abdul muttalib bi ñaar ñoo ñu waxe lolu yonenti bi delu wat fa aada alayhi nabi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi delu wat nako waxal la ilaha illallah soko waxe kat dina ci mana sukkandiko la yol la sama kanamu borom ñaari kangamu yeufal tamit delu wat sa lañ waxon ne abu talib est ce da ngay baye sa diine baye abdul muttalib ñu ne ci lol lañ nek nak yenente bi di wax ñu ne di delu waxam abu talib nak xamul lan lay wax ndax te mi ngi ci heure bo xamne danaka tagona xelam ki di wax li ki di wax lele waye lam mujjé wax mom abu talib moy lan mune ala millati abdul muttalib man kat ma ngi tan def ci sama diine baye abdul muttalib te lan mo nekkon diine abdul muttalib moy bokale shirk ci bokale la doon dundu mom nak mu tan de ci li nga xamanteni mom la abdul muttalib nekkon muy wutal yalla morom ay di jamu ay latat uzza ak ay manatat ñu tekki wul dara ñoo xamne manaluñ len dara kon mom dal tan na de ci diine ji nga xamanteni mom la ko bayam yaron motax mu ne wa aba an yaqula la ilaha illallah mom kat bañna wax la ilaha illallah ah ku baña wax la ilaha illallah nak ken du meuna rafet njott ci yow ndax yoonte bi neena kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kep ku bok ci xet bi rek xetu muhammad alayhi salatu wassalam di nga duggu aljanna lulu nak ku bañ bako yoonte waxe sahabi ne ko waw yoonte bi kan moy baña duggu aljanna yoonte ne len man ata'ani dakhala aljanna kep kuma top kep ko top sama wote bi nango bok ak man aw yoon kat koku dakhala aljanna yene duggu aljanna waye nak waman atani kuma moy li nga xamne mom la nek tangé wenen yoon bokul ak sama yoon faqat aba kok mo baña duggu aljanna te abu talib aba an yaqula la ilaha illallah dafa bañ wax la ilaha illallah ba lolu amé nak abu talib gennuna aduna manam bam ko bam waxé ala millati abdul muttalib mangi tan def ci sama diine baye abdul muttalib yenente bi daf ko ne la astaghfiranna lak dina ñaan yalla jéggal la dina la ñaanal jéggal waye nak ma lam un ha anka fekere wun mako manam yoonent bi xamna ne abdul abu talib mom rafetul ndiof ci mom waye nak neena ko dina la ñaanal jéggal dina ñaan sama borom mu jéggal la comme ni nga xamne mom la ibrahim waxon bayam ibrahim bam wowe bayam dakh ko ne ko joge fi daf ko ne la astaghfiranna lak dina la ñaanal jéggal waye ku ne xamna ni ibrahim ñaan da nga xamanteni digon nako bayam ne ko dina la ñaanal ba ibrahim deme ba xamne nak manul dara ci bayam bi daf ko bayyi ñaanal to ko motax yenen te bi fi tamit mo ne abu talib kat dina la ñaanal jegal fek tere wuñ mako nak manam fek yalla tere wuma ñaanal ñaan gi malay ñaanal jegal tamukallah legi nak ba nga xamanteni yenen te bi waxna bayam bobu abu talib dina la ñaanal jegal sun borom dafa wacce aya ne ko ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم كون سون بوم دا فا واتي آيا ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام كات ييلول سي ياو اك ني اندك ياو گم ني جيگلول اي بوكالي كات كو خاص با نيك كوي بوكالي ديسيك بوكالي كوك وروكو نيانال جيگل لول ناك يالا يونتي بي لاكو تيري اك مبولم كو گم كون كيب كو گم waro gis ko xamanteni bokul ci l'islam mu genn aduna nga koy ñaanal jéggal les yenn say nak ay nit di ñaanal jéggal ño xamanteni duggul ci l'islam comme ay chrétien yu genn aduna yalla ne yalla xari aljana ak yalla suuf way ci kawm yo yenn say nga dekk ko nem tagge kat yi tagge ci radio bi sax yenn say nga dekk ñuy tagge ñom nek ay jull di tagge te ñene tagge nek ay catholique ay ño xamne gëmuñ muhammad alayhi salatu wassalam ñaan yalna suuf way ci kom te lolou waruñ ko wax ndax te ñoñu mom suuf du mata way seen kaw ndax ñaan la go xamne dañ la ko téré sax pour nga wax ko ci suratu tauba aya temer ak fukk ñet sun borom mu ne ma kana yelul lin nabi ñeel yonente bi wal ladina amanu ak kep ku gem yelul ci ñom an yastaghfiru lil mushrikin ñuy ñaanal ñeegal ñi bokalé bu ne mushrik nak moy ko xamanteni amul tawhid te shaytané mom dugal na ci bokalé mbolém diiné yi fi jaaroon yépp dugal na len ci bokalé ñom ñepp légui ay mushrikun lañ bu dé diiné tawra manam diiné sun mam Musa alayhi salam gis nga ba fi Musa génné jogé aduna génné aduna dugal na len ci bokalé shaytané dugal na saña topone Musa ci bokalé ñu né Uzair ibn Allah ñu né Uzair doomu Yalla kon ñom dugal nañ ci bokalé diiné ji nga xamnom la sun borom joxon Isa alayhi salam tamit gis nga bimu fi genné bimu genné aduna shaytané fexena ba dugal ña top diiné joji ci bokalé ñom ñu né al masih ibn Allah ñu né masih doomu Yalla la kon ñom ñep ay mushrikin lañ ñi and ak muhammad alayhi salatu wassalam kefe ñom ñoo défé tawhid sun borom nak néna ko ko nga xamné ab bokalé kat la genn aduna yellul ci yow nga koy ñaanal ñeegal walaw kanu uli qurba même sax bu bokkon ci ñi la gëna jégé mo xam même féké sa bay la sax bu la jur waro ko ñaanal ñeegal min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim gannaaw ba nga xamé né nak ki ci wa sawara la bokk naka nga mëna xamé ci wa sawara la bokk moy mu dé ci kéfer kep ko dé ci kéfer rek wa sawara lay bokk motax fi mu ne gannaaw bi nga xamanteni woor na la ne ci wa sawara la bokk waro ko ñaanal jéggal buy dund nak man nga ko ñaanal lokoy ñaanal moy yalla gindi ko yalla na la yalla gindi lool nga ko wara ñaanal waye bu xasse genn aduna mom sen relation dog na yeen ñaar amatu len len lu ngeen bokk même bu don sa baye la bu xasse genn aduna nekatul dara ci yow ndax te ci sharia sax dañ ne ki nga bokkul diine bu genné aduna waro ko donu même bu re sa baye la wala sa dom yow bu fekke ab julen nga sa wayjur nek ab yefer bu genné aduna waro ko donu bi mi dundu nak deñ kon nañ la nga rafetal jëmele ci mom waye bo xasse genn aduna nak len rek nga xex ak mom moy sul ko bo xasse sul mom jeexna mu melni sun borom fi nak bimu waxe li gannaaw sun borom daf ñoo digal ñu manam dafa digalon yoonentiba ala sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga roy ibrahim te ibrahim kat waxon na bayam ne ko dina la ñaanal jëgal kon lan mo tax mu téré yoonentibi fi ne ko bul ñaanal jëgal bokalé kat yi yalla nak ñew indi benen ay ne len def len dank ndax te wama kana istighfar ibrahim li abi illa am maw'idatin wa'adaha iyya ibrahim kat ñaan jëgal gam dañ ñaanal jëgal bayam nekul ludul ab dig rek bu mu ko digon daf ko digon kesse waye nak ibrahim falamma tabayyana lahu ibrahim bam deme ba xamne annahu ki di bayam aduun lillah non ap yalla la tabarra'a minhu ibrahim dafa muju deñ ci bayam nan la xame non ap yalla la moy ñaka top li nga xamne moy yoonu yalla jox ibrahim naka la nekke non ap yalla moy wutal gi mutal yalla morom ki gëna nono yalla moy ki wutal yalla morom mo tax sun borom ne ibrahim dafa digon bayam kefe ne ko dina la ñaanal jéggal waye nak ba ibrahim deme ba xamne bayam bi mom non bu bir la non ak yalla la ibrahim dafa deñ ci mom laxte pass passu ngam yalla yi passat ci gëna kawé gën té fort moy képp koy bëgg rek nga bëgg ko ngir yalla képp koy bañ tamit nga bañ ko ngir sun borom subhanahu wa ta'ala ndax yalla tamit bam la né na nga roy ibrahim sa suratul sar ba nga xamanteni mom lañu digon di digalon pour ñu roy ibrahim roy ñi nga xamanteni ñoo andal ibrahim muy suratul mumtahina daf ñu neene amna nak lo xam waro len ko roy ci ibrahim ndax daf ñu ne qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladina ma'a yeen julit yi andal yenente bi muhammad alayhi salatu wassalam am ngeen royu kay bu rafet ci ibrahim ak ñamu andalon mom ibrahim إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله نانين روي إبراهيم اك نيام اندالون سي لان نين لين دي روي موي واخ بان واخون سينو نيت نيلن نون دنج نان سي يين بوكاتون اك يين دارا دنج نان سي يين ومما تعبدون من دون الله اك ليپ لو نين دي جامنا تدو يالا سين يالا يي دي اي خرم دنج نان سي نيوم dañ nañ ci yeen ñi tamit di jaamu yalla yi nga gis ne li tamit dafa bokku ci charte la ilaha illallah moy nga deñ ci lepp lu ñuy jaamu te do yalla al kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah lepp lu ñuy jaamu te do yalla nga deñ ci lolu deñ sa ko koy def tamit ñom ñu ne dañ nañ ci yeen ak lepp lu ngeen di jaamu te do yalla kafarna bikum weddi nañ leen reconnaître nañ ne yeen ay yéfer ngeen kon lolu tamit charte la ci la ilaha illallah nga reconnaître li ñi gëmul l'islam ñep ay yéfer lañ lool da nga ko wara gëm yenn sa ay nak bo né chrétien ay yéfer lañ mu am ñu muy jaaxal mais chrétien ay yéfer lañ sun borom moko wax ci aya bo leer laqad kafara alladheena qalu inna allaha huwa almasih ibnu maryam nek na ay yéfer ña wax né isa doomu yalla la kon kay jeexna ndax ci chrétien lool lañ wax laqad kafara alladheena qalu inna allaha thalith thalatha ña wax na yalla ñett la kat nek nañ ay yéfer sun borom moko wax té wa man asdaqu min allahi qilan ana kan mo gëna wax dëgg yalla yalla rek ka wax dëgg ndax ta yow sa wax pour ñu mëna xam ndax dëgg la am bit dañ koy nat ci waxu yalla bu deppoo ak la yalla wax ñu mëna wax ni dëgg ñu mëna wax na yow wax nga dëgg waye bu li nga wax bu joyé ak waxu yalla ko manti do li nga wax du dëgg kon ñom ñu né yeen ñi def nañ leen ay yéfer reconnaître nañ ay yéfer ngeen té yamun ci loolu sax waye wa bada feñ na baynana wa baynakum sun digante al adawatu ak nonel wal baghdha ak magn ak magnel manam nono nañ ak yeen bagn nan len tamit abadan ba faw ak nonel ak magnel doxna sun digante ba faw kagn lay deñ nonel gi kagn lay deñ hatta tu'minu billah ba kera ngeen digam yalla nak waye wahdahu mom kesse da ngeen digam yalla waye ngeen wetal ko hatta tu'minu billahi wahdah ba kera ngeen digam yalla mom kesse sun borom bimu waxe li na ngeen ne na ngeen roy ibrahim ci li ak aw nitam lum ca tek dane illa qawla ibrahim bam dess nak wax ba ibrahim waxon li abih ñel bayam lan la ibrahim waxon bayam la astaghfiranna lak dana la ñaanal jegal wama amliku lak min allahi min shay manaluma la kanamu yalla dara nak ibrahim daf ne bayam dana la ñaanal jegal waye nak kanamu yalla manaluma la fa dara lu yalla nak yow manuma ci dara kon sun borom bam no ne roy len ibrahim akaw nitam daf len nak la ibrahim waxon baye ne dana la jegal nanal ñaanal jegal boko saroy mo ra sun borom mom du ker taw ci deug meme ci ki nga xamne mo yenen tibali sallallahu alaihi wasallam bamu ne bayam bi di abu talib nanal ñaanal jegal sun borom daf ko ne bu ko ñaanal jegal motax mu ne ko ibrahim kat ñaan gam waxon de nako ñaanal jegal bayam nekul won lul ab dik bum ko digon waye bam ko wore ne bayam bi non ak yalla la kat ibrahim dafa dañ ci mom inna ibrahima la awwahun halim ibrahim kat ko nango womato la jëm ci ndigalu boromam ko lewet la tamit ibrahim ko lewet la kon yonentima alayhi salatu wassalam lol la wax mo ne dina la ñaanal jëgal fekke won mako sun borom na daldi wacc ayra ko koy téré ñu ne sun borom wacce lol tamit dafa wacc benen aya motax mo ne wa anzalallahu fi abi talib yalla wacce ci abu talib nak ne yonentibi innaka la tahdi man ahbabta nekul ne yow yaay gindi kula top nekul ne ko beug mu ginde ko rek mu ginde ko walakin allah yahdi man yasha wante yalla nak moy gindi kuko neex ku yalla defal tawfiq nga ginde ko yow yaay meuna ginde ko ndax te allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha yalla moy gindi kuko neex tek ko ci yoon wi moy jubal tamit kuko neex kon kep ku jub tego ci yon nang ko sante ki nga xamne moy sa borom subhanahu wa ta'ala nak mo la ko baxé te bokko na nak ci xéewal yim lay gëna xéewal pour nga ginné ko moy mu déggal la sa diiné mom la yonenti waxone may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin kep ko yalla nam ci yow yiw kat dina la déggal diiné te bokko na ci yon wi nga mëna jaar nak pour dégg diiné moy ngay sakku xam xam yon wow rek la tax ben yon kesse nga mëna amé tafaqquh fi din deg dina moy ngay sakku xam xam lepp lo loy bëgg def rek nga laaj bo laajé ban wax la né l'islam li la ci santané nga def ko def ko nako nako l'islam beugé kon lolu hadith bobu la ibnu abdul wahhab indi won moné nak fihi masail amna ay masala yuñ ci mëna jangé al ula bu ci jëk bi moy tafsir innaka la tahdi man ahbabta ñu tafsir wax ba sun borom wax yonent bi ne ko yow do gindi kep ko xamne bëgg nga ko rek yonent bi bëggon na abu talib waye nak abu talib mom mujul tup dug ci diine ji andak sax abu talib mom xamone na ne l'islam moy deug waye lan moko te dug ci islam moy bañ ñu wax ne dafa genn diine bayam lol kete mo te dug ci ñu ne al ayatu manam as-saniya ñaarelu masala bi moy tafsir qawlihi ma kana linabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru limushrikin ñu leral waxu yonent wax bi sun borom wax ne yelul ci yonent bi ak ñi gem ñu jéggalul ñi nga xam dañoo bokalé ko xamne deena ci bokalé bu mu wonale ki mom bi mi dé déwul ci l'islam koku mom waroto ko ñaanal jéggal mune as-salisatu ñettel biñ ci mëna jàngé al-mas'alatul kabira masala bi gëna reuy nak moy tafsir qawlihi qul la ilaha illa allah bi khilaf ma alayhi man yadda'i al-ilma mune tafsir leral baat bi yonent bi wax bayam ne ko waxal la ilaha illa allah soko waxe rek ba man la te la yol ci kanamu borom bi mune lolou dañ ko wara leral bam leer ci bop nit ñi ñu xam baat bi lan lay teki mbollem sart yi nga xamanteni mom la baat bobu am tamit ñu xam ko jim se taxaw mune ñentel masal bi moy anna aba jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam id qala lirajul qul la ilaha illa allah fa qabbaha allah man abu jahlin a'lam minhu bi asl al-islam mune abu jahlin kat ak ñamu andalon de kangam yefer ya ñom xam nañ la yaronte ba jublu won sa wax ja bam ne bayam waxal la ilaha illa allah ñom xam nañ lañ la ci jub lañ lañ ci jublu ndax abu jahlin mom dafa deggon baat bobu xamna ci fanul islam muy baatu la ilaha illa xamna lan lay tekki ndax te xam lan lay tekki motax mu bañ ko wax ndax te ñak xam baatu la ilaha illa allah nan lay tekki motax ñu bari di wax la ilaha illa allah wax ko ba pare dugg ci lo lu safanu ak la ilaha illa allah waye ñom ñi di abu jahlin ak ñam andalon ñom xam nañ la ilaha lan lay tekki ndax xam nañ buñ waxe la ilaha illa allah rek seen xaram yoyu ñu amon wërale ko kaaba ge lañuy jëk dindi kon dootu ñu yaakar kudul yalla te ñom yoyu lañu yaakar kon ñom duñ mëna wax la ilaha illa allah mune nak ken gënul yees ko xamanteni neena fi l'islam la bokku te abu jahlin moko gëna comprendre la ilaha illa allah ndax te amna ñu bari ñu askano seen bokku ci l'islam te abu jahlin mo leen gëna xam la ilaha lan lay tekki ndax di wax la ilaha illa allah ba pare di yaakar kenen kudul yalla say mbir nga acc ko ci kenen kudul yalla yow sa la ilaha illa allah bobu xamoo lu muy tekki ndax te so xamoo lu muy tekki nga bañ dang koy baña wax wala nga tan ben fi ñaar yoyu nga wax ko bayyi lepp lo yaakar kudul yalla mo xam loy tak la wala loy wër wala koy ñaan sa soxla wala ci ko yaakar sa gudduk fanam yoyu yep dang ko waro ko def wala bok nga baña wax la ilaha illa allah dem ci yoyu waye ñaaray mënuñ and wax la ilaha illa allah ba pare di yaakar kenen kudul yalla lolou mënul nek bo waxe la ilaha illa allah kay da ngay taxaw ci saatu la ilaha illa allah mais nak ki ka man moy ki xam la ilaha illa allah ni ni tekki mune lolou moy ñentelu masala bi juromel bi moy nga degge ci jidduhu sallallahu alayhi wa sallam wa mubalaghatuhu fi islam ammihi nga degg ci cionu gu reuy gi yonante bi don daj pour ki nga xamanteni moy baye taxam tup dugu ci islam yonante bi cionu gu ne daj nako pour def ay fexé pour ki nga xamanteni boy moy baye taxam manam dal di bok ci ñi nga xamanteni dañuy texé waye and ak loolu lepp nak réussirut ci loolu kon loolu tam nga gis na yonante bi alayhi assalam and ak cieur bu reuy dim am ci yalla mom amna lo xamanteni mom du walam manuko manul gindi koko neex ndax bu manon gindi koko neex kon abu talib bi dana gindeeku ndax yalla mom kum manti jox cieur ci minde fam yi tamit am nga fo yam ba ci sahab manam malaika yi sax am nañ fu ñam malaika yi ñom ba ci al muqarrabun ñi gëna jégué yalla sax ba ci jibril alayhi salam di kangamu malaika yi mom sax amna fu ñam ñom ñoko wax wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ñun malaika yi amul kenn ci ñun luddul amna rek fo mëna yam maqam ma'lum place bo xamne so fa agge mom do ko dépasser gannaaw malaaka yi nak ñom ñep ku ne amna frontière fo yem kon waxtu mala nak ñeneen ñi gannaaw sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam mom mo am fu meuna yem waxtu mala keneen kon ci lol ngay deg ay erreur yu ñi wax ci ay nit ñun yaakaar ci ñom nan len ñoy borom na am du am yoyu yalla moko mom koku agul fofu ak lu mu bax bax manul ag fofu ndax te kep ko xamanteni ya yor lol nga xamne moy na am mu am bu mu am du am kuko yor ci minde fi def na do genn aduna do febar ta njabot dara do la dal te ñin koy waxal nak ñoo dundatuñ kon yoy yep ay erreur la yuri wax lan moko waral moy ñak deg baat bi rek di la ilaha illallah mune as-sadisatu jurum bennel bi moy ar-raddu ala man za'ama islam abd al-muttalib wa aslafihi manam nga tontu ñi nga xamne dañoo yaakar ne abd al-muttalib sir islam la bok ak ñiko jitu am ndax amna fi julit ñi ñi ci gëna bari moy shi'a yi ñom liñu gëm moy abd al-muttalib ak ay maamam ñep sir islam lañ bok naka lañ mëna bokk sir islam te ñom ñu genn aduna avant islam mi ngi melni rek ñi nga xamanteni ñoy yahudi ak nasaran yi ne ibrahim ab yahud la won wala ab nasaran la won sun borom ne nakala ibrahim mana nek ab yahud te tawrat bi nga xamanteni moy tax nit ki nek yahud mu wacce après ibrahim tawrat fekk ko fi kon ibrahim kay nakala mana nek ab yahud yeen ñene ibrahim am nasaran la nakala ibrahim mana nek ab nasaran te injil bi nga xamne moy tax nit ki nek ab nasaran ku gam injil da ngay nek ab nasaran avant l'islam di wacce injil mom bi ibrahim joge ba ay junni at la injil dogo ñew kon ibrahim mu nekkam nasaran kon yeen ñi wax ne abdul muttalib sir islam la bok naka la abdul muttalib mëna nekk ci bok sir islam te abdul muttalib genn aduna bu yagg don jaamu la ay maam don jaamu ba genn aduna ci lolu bam am ay fan wéri ak ñaar ñu dogo yoon yonnati allah salam kon mënul bok ci islam kon li tontu la boy tontu ñi yaakar ne abdul muttalib ci l'islam la bok ak ay mamam mune lol moy jurom benel bi jurom ñaaral bi moy kawnuhu sallallahu alayhi wa sallam istaghfara la falam yughfar la bal nuhi an dhalik da degg fi ne yenen ci bi kat ñaanal na ñeegal ki nga xamne ki moy bayam bay taxam waye and ak ñaanal jeegal gi ngi koy ñaanal jeegal yalla nangul kon yenen ci bi deug la lum ñaan yalla defal ko lum ñaan yalla may ko ko waye fi nak mom bim ko ñaané sun borom may ko ñaanal na ñeegal ki nga xamne moy abou talib waye ken jéggalul abou talib non seulement jéggaluñ ko sax waye dañ ko téré né ko sax bu ko defal comme niñ ko téré tammi né ko bul ñaanatil munafiqun yi ndax sun mo daf ko jëk né munafiqu yi ngay ñaanal ñeegal sawa'un alayk astaghfar lahum am lam tastaghfir lahum falan yaghfir Allahu lahum munafiquni di woné ak ngëm té gëmuñu té ma wax la né ma won la liste bi ñu la ñi la ku ci génn aduna nga koy ñaanal ñeegal ndax yermane gu reuy mo xam ya ngi leen di ñaanal ñeegal mo xam ya leen julé mo xam julé wo leen duma leen ñeegal nit ko xamné am nafiq la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko julé sax yalla néna duma nangu kon ana keneen li nit ñi wax ay heure nan gannaaw diiw mo taxaw sa julli ga rek taxé nak yoy erreur la parce que nit ki mom li tax mu taxé mi ngi tambalé ci mom légui nak nit ñi ñaanal gi lay ñaanal nak mu mëna acci ci yow parce que ci tawhid nga dé way ko dé ci bokkaré wala ci nafiq mom yoni tan sam bu la jullé sax kenn du la nangul yalla bam kané sawa'un ma xam ñaanal nga leen jéggal wala ñaanu leen jéggal duma la nangul yoni tan bi di konné leen ñaanal rek mune gannaaw téré wuñ ma dal man dina leen konné leen ñaanal yalla nak ne ko bo len ñaanalon jéggal sax 70 maratan jurom ñaar fukk yoon sax do tax ma ñaanal ma nangul teewul yaronte yalla sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal waye nak suñu borom daat koy téré nak ne nak legi sax yellatul sax nga len di ñaanal wala ngay dem ci anam bammel di len ñaanal jéggal wala tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabri legi sax ku fi deewati ci nafiqini bu ko julli té buñ ko soolé ba paré buul dem sa bammélam diko ñaanal kon légui fofu téré nañ ko wo légui defatuko kon loolu nga fi déggé tamit né nit ki nga xamanteni mom déna ci li nga xamné moy ak bokalé mom sansam mom jeexna sax bu ko meñona am ñeegal mom jeexna mom ko lol ngay dege ci masala yi muy juroom ñaarelu masala bi mu ne juroom ñettel bi moy madaratu ashabi su'i ala insan lor gi nga xamanteni andando yu bon danañ ko lor nit ndaxte abu talib bi xeyna bu fekkontene yonente bam koy wax ne ko waxal la ilaha illallah ma man la te layul sax sama kanamu borom xeyna bu fekkontene ñom abu jahil nekkuñ fa sax xeyna mu am chance pour man ko wax waye ñu abu jahil mo fa nekk ak abdullah ibn abi umayya nan kon da ngay baye sa diine baye da ngay baye sa diine baye ñukoy wax lool rek bam ne man sax manam tan na sama diine baye ñu ne andano gu bon manam daf lay lor ci lepp da la yor ci aduna lor la ci diine motax nit ki dafa wara tan ñi nga xamanteni ñom lay andal al mar'u ala din khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil yonenti bi neena nit ki mokami andal ño bokk diine kon ku nek rek na xol ki nga xamanteni mom lay andal na tan ay andando andando dañ koy tan ndaxte bu fekkenteni da nga and ak ay andando yo xamanteni baxuñu bis bu lay wal di wañi sax bax do ko yek sax yow motax sun borom ne la ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yen ñi gem ragal len yalla te bu ngeen di and anale nak ñi deggu wa kunu ma'as sadiqin anale nak way deggu yi kon boy andal nga and ak ku deggu kep ko xamne ak tiaxan kat la te nekul ku deggu bul and ak mom bo ande ak mom rek té mëna muñ ak ndëngëtem xamal yow ko dëng nga ndax dëng gi nga dëng mo tax nga mëna muñ ak ndëngëtem ndax bis boy dugg sëng ndëngëtem bu lay changer do ko yëk mo tax arab yi don nañ wax né al jar qabla ad dar manam boy samp kër xolal koñ ba ngay samp kër ndax ñu baaxa fa nekk nga samp fa kër waye bul né man bëgg na yar sama njabot ci lu baax fekk ak koñ bo xamanteni ay tiaxan kat lañ xamuñ sax ak mbax nga samp fa kër ñu né dox du soti kon yoy yep dafa mëna dafa jara bayyi xel moy juroom ñettel bi moy andando yu bon dañuy lor nit at-tasi'atu juroom ñettel bi moy madarratu ta'zimil aslaf wal akabir mu né lor gi nga xamanteni magal ay mam ak ay mak dana lor nit manam nit ki buy magal ay mamam man nako lor ñu né nak moy magal gi nga xam dang leen ci magal ci ak parlo nga nan ni nga ne dal man dal gannaaw sama mam lila yaron sama bayyi yar ma fi duma ci joge même bon la jangal jangale deug sax manam say mam say wayjur ñep ay julit lañ deug la waye ñu yar la ci ben aada bo xamne dafa safano ak diine xeyna xamowon dang ci nek ñom xeyna sax ñom ci aada wala lañ ko tudde waye nga dem ba jang fi ay alquran wala hadith yenen tibi luy wax ne li kat ab julit waro ko def nga continuer ci sa lila sa ay wajur yaram ñu ne fof kon yaani farparlo ñu ne fof lay loré madarratu ta'zim al aslaf magal ay mam ak ay mak man na lor nit ki bu fekke daf len di magal ci farparlo waye bu fekke dang len di magal ci deug gan nekkon lepp lo xam nekkon nañ ci deug nga gën fi taxaw sa bop manam nga gën leena fonk ngir deug gan nekkon lolu bax la waye liñu ngañi kay moy di len magal ci magal farparlo la nga xamanteni mom la yéfer ya waxon rek sun borom di lako fatali mune la wa kadhalika ma atal ladhina min qablihim min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun sun borom mune masuma yoni ben xuppe kat muy ap yonenté musuma yoni ben yonenté ci ñila jitu won yonenté bi ci ay nit ludul rek amna ñu fa taxaw nan ñun kat fekkon nañ suñu bay ci aw yoon wa sun bay nekkon nak duñ ko massa teggi inna wajadna aba'ana ala umma dañu fekkon sun bay ñu nekk ci aw yoon wa inna ala atharihim muqtadun ñun nak yoon wa sun bay nekkon mom rek lañuy top sun borom nak ne len ñooñu liñu nekk erreur la wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana suñ len ne top len ni yalla wacce lan la yalla wacce moy alquran ak sunna sunna yalla daf ko wacce comme ni mu wacce alquran len wutal rek moy alquran baat yi ngay jang ci yalla la joge direct bude sunna nak nekul ne baat yi mo joge ci yalla waye maana bi muy xam xam bi ci nek ci bir ci yalla la joge lepp lu yonent bi wax rek ci yalla la joge bo waxe li nak ne la qala allah man na nek alquran man na nek hadith qudsi waye nak mom yonent mo len di leral ne len li alquran la bu ko defé ñeñu bind alquran bind ko kon alquran moy li nga xamanteni ñu koy jang muy téré bi ñuy jang mu nek téméri sar ak ko ñent lay leral alquran nak moy sunna muy hadith yonent bi alayhi assalam ñoy leral sunna kon ken manul deggal islam su ko ni ko alquran kefe kefe ndax te bayu nañ koy wax ne ko nangam dafa aram mune la won ma fan la aramé ci alquran nekone lepp lu aram rek ding ko fek ci alquran amna lo xamne dafa aram te sunna rek nga ko meuna gis mëno ko gis ci alquran fan lañ fek ci alquran luy aramal nit ki meuna tak jigen bolé ko ak bajjanam lolou amul ci alquran pourtant alquran aramulako waye sunna moko aramal te ken ñewu ko def alquran lim aramal moy nit ki bolé ñaari sœur tak len waye nit ki tak nit ba paré takkat bajjanam bolém ci benn sey aramul ci alquran waye sunna moko aramal yonenti moko téré kon lolou liñ ci dégg ak ci yenen yu bari ndax da ci né mom ci alquran kété lay sukkandiku sax pour jaamu yalla wala pour dégg dinam koku mom du dem fen du dox maître ndax té même julli suba rek bu ko bëggono julli sukkandiku ci alquran du ko mëna julli ndax du xam ndax ci kaw la wara wax wala ci suuf sunna kété mo la jangal né la suba del wax ci kaw sunna kete mola jangal la julli suba ñaari rakala mola jangal tak tamit ne la tisbar ñent rakala waye bo bëggon sukkandiko ci alquran ne la ne manam li di tisbar ñaata rakala mëno ko fekk ci alquran ni ngi ko déggé ci julli nak bakoy déggé ci mbolem jaamu yalla yi rek kon ñele nga xamanteni sun borom neena len ming len ming ñi wax seeni mbir ci sura luqman wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala allah sun len ne topalen li yalla wacce te yalla wacce ma alquran ak sunna sun len ko waxe dan nan bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana ñun kat liñu fekkon suni bay duñ ko duñ ci joge yalla tontu len len awalaw kana ash-shaytanu yad'uuhum ila 'adabi sa'ir xana xamul ne won shaytan ñoo don wo matteni bay sabal len sawara ah bu fekkene ne shaytané mo do wo maténi bay par sen bayyi liñ doon def tégun ko won ci xam xam li ngay def nak fu fekkete goko ci xam xam mom manam yoonu shaytané la yalla nak ne shaytané ñoo doon wo mat sen bay tabalen sawara kon motax mu ne magal ay mam ak ay mak man na la lor bu fekkete ne magaluk al topé la ak ay parparlo mu ne al ashira fukel bi moy istidlalul jahiliyyati bidhalika tektalo yi nga xamanteni nitu ceddo yi dañuy tektalo ci lolu manam gannaaw ñom dal li lañ fekkon seeni bay rek ñom duñ ci mësa joggé lolu mom yifu ceddo la waye nitu l'islam mom dëgg gi rek lay wër fu dëgg gi nekk mom mo xam ci ma tambalo joggé wala ci ma demb ku man ko ko man ti wax gannaaw dëgg la rek mom da koy jël ndax day wax day limi japp moy ki wax dëgg gi mom waxul dëgg gi mais day jallale rek waxu yalla lay jallale ndax te lepp luy deug rek ci yalla la joge qulil haqqu min rabbikum waxal deug mom mi ngi joge ci yalla kuko man ci wax rek ci yalla la joge daf ko jallale rek mune al hariyat asharata fukel bek ben ash-shahidu li qawli al a'mal bil khawatim li annahu law qalaha lanaf'atuhu mune nga deg ci nak ne nekete jef yep fa lañ mujjé rek ci lol lañ kay aj manam nit ki jëfu adunam lam mu jëf sik adun sik dundam ci lol lañuy aj ay mbiram parce que abou talib bu waxon la ilaha illallah rek do genn aduna kon dana ko jariñ dana bok ci wa aljanna andak li jittone sik dundam yeb masul gem la ilaha illallah masse taxaw masse sukkandiku ay jëfam waye fofu mu teddal di waja genn aduna ba yonnati bi alayhi salatu wasallam ne ko waxal la ilaha illallah ma man la sayyul bu ko waxon rek dana ko jariñ kon nga gis ne kon jëf yi sa lañ mujjé ci lol nañ leen di acc kon tamit nit ki warul nagu jëf jëf yu bax ba yaakar ne mom texena ndax te xamul ci nan lay mujjé motax ndax te yub'athul mar'u ala ma mata alayhi nit ki ci lim déwé rek ci lañ koy dekkel lool nak boko déggé moy yow ci lepp loy nek rek fexel ba mu nek lu neex yalla ndax xamoo dé kañ lay ñew dé mom sa su ne mën na ñew nekul ne ko febar rek moy dé nekul ne ko nek mag rek moy dé chaque jour ñu taggé ñu ko xamanteni ñaari at la am wala ñetti at wala ko xam dañu dox ci mbéddi mi rek dé fekk fa wala ko xamne ci place liggéeyu kayam sax la ko dé fekké fofu ñu gis ko xam dana febar ay ati at ba docteur yi sax yaakaane ki dana genn aduna mu jog di dox soxlam wër kon gannaaw jëf yi la nga mujjel ci lañ lay dékkil té ci lan lay atté té moy lool moy atté sey jëf tamit kon fexel ba lepp loy nekk muy lu yalla gëreum mom la sun borom sant ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yen ñi nga xamne gëm ngeen yalla kat ragal leen yalla deug deug ragalam deug deug ragal yalla moy ay yuta'a fala yu'sa manam nga top yalla te boko moy fexel dal ba lepp loy def mu nek lu neex yalla kon yow am nga yaangi taxo ak li nga xamay taxwa yalla nak neena wala tamutunna ngel la way bu len de illa wa antum muslimun ludul fek rek jebal ngeen te lepp yalla fexel dal ba bu de di ñew dal na fek ngeen nek muslimin lolou liñ ci dege moy kon waro tax tagaliko ak lu neex borom bi na xamo de kañ lay ñew mune athaniyatu 10 ta fukel bek ñaar at ta'ammulu fi kibari hadhihi shubha fi qulubi ddallin li anna alqissata annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alayhi wa sallam wa takriri fali ajli 'azamatiha wa wuduhiha 'indahum iqtasaru 'alayha mune rir kat yi mune nga setantal ñi nga xamne dañu rir leunt bi nga xamanteni moy leunt bi nga xamanteni nek na sen xol yi mune parce que ñom ñu reer ñoñu moy Abu Jahlin ak ñam andalan ñom xamnañ ne li rek moy li leen intéressé moy ñu fexé ba Abu Talib wax la ilaha illallah ndax te ñom xamnañ magga yu barki ñom and ak sen katchatu gogu xamnañ la ilaha illallah ni magge xamnañ ko ñom ñoo gëna xamne yenen ci wala limi wote deug la leer na nañ tamit seeni bop xamnañ la ilaha illallah moy lan tax te ñom ku ci mata tuub rek la ngay jëk def moy xërum bo daan jaam nga dindi ko te yenen te sax du len ni dindi len ko waye ñom ñokoy dindi ndax te gannaaw wax nañ la ilaha illallah dañ koy dindi kon ñom xamnañ magga yu baat bi xamnañ namu leeré motax ñom ñu fexé rek ba Abu Talib du wax la ilaha illallah moy seen pex yeb dal dañ ko consacrer won ci Abu Talib bañ wax la ilaha illallah seen itte yeb ci loolu lañ ko defoon motax rek ñu ko ñu ko doon wax atarghabu an millati abdul muttalib diko ba bamt rek nan kon est ce da nga nara bayyi sa diine abdul muttalib est ce da nga nara bayyi sa diine bayyi diko wax lool rek bam ne man kat tan na sama diine bayyi liñ ci jange tamit moy nit ki nga xamanteni mi ngi ci lalu sukurat nga xamne nya rafata bu njott ne mom dana dundu bo nekké ci wétam da nga war di wax wax ju baax motax yeen tibi ne laqinu mawtakum la ilaha illallah yi nga xam ñu ngi waji genn aduna su ngeen nekké seeni wét na ngeen fexé ba li ñi mujj wax nek la ilaha illallah kon de fa nek di wax la ilaha illallah la ilaha illallah di wax wax ju rafet bak ndax té mom li mu dégg ngay wax mom lool lay mujj wax man na jégg jégg kër wax la ngay wax bu fekké ay safaan ngay wax nak ay wax ju ñaaw ak yoyu mom da koy mujj wax liñ ci dégg tamit leneen moy nit ki lepp lu muy tam ci lamagnam li muy tamal lamagnam na nek lu baax ndax té lo tamal sa lamagn tamit bis bo déé ba tagok sa xel ba sa lamagn dis boy wax lol moy gëna oyof ci wax di bu fekke na nga tamalon sa lamagn di wax la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wax yoyu boy gëna adna lol ngay wax waye bo tamalon sa baat tamit ay wax yu ñaaw bu la metti da dalé sax nga saga kon bis bo xamé dem nga ba sukuraat dalat sukuraat moy li gëna metti saga rek ngay mëna def yalla ci yalla musul kon lolou moy li nga xamné mom la borom téré bi andi won ñu dem ci ki nga xamné moy Ibn Uthaymeen ñu jël tout rek ci limu déggé ci buntu bi muy wax bi sun borom wax né innaka la tahdi man ahbabta yow yonent bi nekkul né yaay jindi kula sopp Ibn Uthaymeen mu né buntu bi dafa leunkelo ak buntu bi wéssu won muy buntu ramu mu né ndaxte kenn manul ramu kenn ramu du ko jariñ ludul rek mom muy ko xamanteni dafa am ndigalu borom bi manam li bëgg wax moy ram du mëna jariñ loolu ci ndigalu borom bi kon tamit gënde ko tamit du mëna jariñ loolu mu neex yalla rek mu ne gannaaw nit ki manul ram kenn loolu ci ndigalu borom bi kon kenn mënul gindi keneen tamit loolu ci ndigalu borom bi mu ne ñaari buntu dañu am ak lënkalo mu ne wax bi sun borom wax ne yow yëneenti bi innaka la tahdi man ahbabta mu ne yëneenti bi la adressé wax bi te yëneenti bi dafa bëggoon lool bayyi te xam tuup yëneenti bi sax waxuma la dafa bëggoon bayyi te xam tuup waye mom bu yëneenti bu sañon kep ko taxaw ci kaw suuf rek di nga dugg ci l'islam yëneenti bi bu sañon kep kuy nit rek ak jinne sax da nga dugg ci l'islam bala ngay genn aduna mom yëneenti bi lool la bëggoon lool mo nekkon limu ngeejjo won gis nga muné ko fala anlaka ba'i'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafan yalla dina ko yaangi beugay sa bop ak ay njaqare ci ñak gëm gën la ñak gëm yaangi sonal sa bop fun la fekk yow yenente bi yaangi am ab njaqare ci wedd gën la weddi ba'i'un nafsak yaangi ray sa bop asafan ci njaqare in lam yu'minu bi hadha alhadith ñak gëm gën ñak gëm alquran ndax te xam nga ne ñak gëm gi ñak gëm alquran buñ ci déwalé mo leen di yobba mo leen di yobbe mugal gu metti te yow mugal gogu bëggo mu dal leen ndax ta yoonte bi yermane leppam yermane la motax mom bëggul metti dal kenn mom bu sañon mom nit ñepp duggu ci l'islam waye nak mir mi nekkul ci loxom lool rek dalay wone mir mi nekkul ci loxom ak abou talib bi di bayte xam nga xane bu sañon mu duggu ci l'islam te duggu ci l'islam kon mir mi nekkul ci loxom motax mu ne ko yow muhammad and ak cër bu reuy bi nga am sallallahu alaihi wasallam cër bu reuy bi nga am sa yalla mëno jindi kula neex waye yalla kesse mom moy gindi and ak xër gi ngay xër yep pour mu gindeeku mom mënul gindi ndax lan ndax te al amru kulluhu bi yadillah ndax mbir yep ci loxo yalla la nek waxon nako ci ali imran ne ko laysa laka min al amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun yeenti bi yalla newon nako yow mbir mi sa yonneeku ci bu len yalla di jéggal wala mu len di mbugal sa yonneeku ci kon jéggal nit ñi ak mbugal len dugal len aljana wala dugal len sawara loolu yoon yonu yonnati man sallallahu alayhi wasallam loolu mbirum yalla la yawmal qiyam sun borom bam koy teunk daf ne rek moy yawmal la tamliku nafsun li nafsin shay'a mu gën ko fédali ne wal amru yawma idin lillah yawmal qiyam bo bëgge xam moy ban bis moy yawma bis ba nga xamanteni la tamliku du manal nafsun bakan li nafsin benen bakan shay'an dara shay'an mom bayewul dara sun borom nek ko sax nan diw du manal diw dara señ du manal talbe dara wala baye du manal dom dane nafsun li naf bakan manul lol bakan dara mo xam bakan bu manti don nak te ñu ñep ay bakan lañ yor yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a moy bis ba nga xamanteni bakan du manal morom bakanam dara mu ne nak wal amru mirma yawma idin bis bobu lillah yalla kesse ko mom kon kuy digge taxé wala di yaakar tax taxé ci keneen ko dul yalla mom da ngay nax sa bop kala ko digit dalay nax sun borom wax suratu hud ne walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu mune yalla momom ghaibu li faddu li neubbu ghaibu samawat li fadd ci asaman yi wal ardi ak suuf ci lillah yalla kesse ko mom yalla kesse xam ghaibu mune wa ilayhi te ci yalla yurja'u lay delu al amru mirmi wala digal li kulluhu lepp lepp luy digal rek ci yalla lay joge lepp luy mir tamit dana delu wat ci yalla ñu ne fi al amru la wax bune al amru nak molem luy mir rek ñi ngi delu ci yalla mune nak jindi gi nga xamanteni yalla neena yoyanti manoko moy gindik tawfiq hidayat tawfiq manam meuna deppal nit ki ci xolam meuna fexé ba ëlbeuti xolam ba mu gindeeku loolu yalla rek ka man waye bu dé benen gindeeku go nak moy gindik jubal nit ki loolu yelente yi man nako jangale kat yi man nañ ko serigne yi tamit man nañ ko serigne bi lim man moy na la yalla kat li la wax yelente bi wax la li siratal mustaqim mi ngi ni dila setan nak mom manula forcer par force nga gëm ndax tay gëm mom ci xol bi la nek te sa xol mom serigne bi amu fa accès manu ci dara yonenti manuko mo tax yonenti bi sun borom ne ko wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim yow kat di nga gindi nit ñi tegg leen ci siratal mustaqim yow dal li nga man moy wax nit ñi ne siratal mustaqim mi ngi ni jangale l'islam dal nga man waye nak mëno fexé rek ba nit ñi jup par force motax muneko innaka tahdi hidayata dilala gindi gi nga man dal moy gindi nit ñi ci tektal len yoon mi ngi melni rek yow mi don dem fi nga xamanteni moy teungej joge dakar ñew ba passu ciaroy tafé ak nit nga ne ko ah man ka teungej la jam ana yoon wi mo ne la jubalal mom lim man moy jubalal waye bo jadde jëm ciaray gar jadd sa chammi parce que dalay pat force ne la pat force nga jël yoon wi jubalal la la waxon mom mo ne ko kon mom tektal na la rek neena la bo jubalé dal di nga ag teungej yow nga nak yaay tan bu la nexé jubal ndax momu la bu la nexé jadd kon yoonte bi nak lolou la man momu nit ñi lim man dal ne moy yeen ñi nga xamanteni ba ngeen texé kat top leen ma su ngeen ma topé yalla neena wa in tuti'uhu tahtaru su ngeen ko topé kat gindeeku wa ku tan nak yeneen yoon tamit ah koku mom yoonte mo na ci dara marax yoonte bi lim man moy hidayatu dilalatin wa irshad moy gindi la tektal la te tamit jubal la lim jubal ji moy mo na la yoon waangi ni rek kon yow muhammad fa anta taftahu at-tariqa amama an-nas faqat yow da ngay ubbil nit yi yoon wi rek da ngay ubbi yoon wi rek wa tubayyinu lahum wa tursiduhum da ngay len di leralal yoon wi dal len ci tektal nak amma nak jël nit ñi duggal len ci hidaya gi ne len fa fas ñu gëm ñu ne mbir mom mom yoonent bi momuko waye yalla kesse moko weto yalla kesse moko mom te ñun lool lañuy ñaan yalla ndax ñun sa buñu julle raqa bu nek rek danañ wax yalla gindiñu ndax gëm nañ ne yalla rek mo ñu mëna gindi ihdina as-siratal mustaqim pourtant yalla neena yoonent bi kat yow yaay gindi ni siratal mustaqim te teewul yow boy ñaan gindé ko kokoy ñaan est ce que yoonent bi deedet waye yalla nga koy ñaan yow boy julle loy wax ihdina gindi nu ñew yalla as-siratal mustaqim yoon wujub wa kon ñun ñep lool lañuy ñaan yoonent bi tamit da nako wax allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ينتبه ساو مثلا جوك غودي دي نافي لا لولاي اوبيه اك نيانام لولاي واخ دوغا دوبو سي جولي جي ياو كيغا خا مي ياي بروم جبريل ياو كيغا خا مي يا موم جبريل موم ميكائيل موم اسرافيل yow mi sak asaman ak souf yow mi xam li feñ ak li neub yow ëlëk yaay ak tay jam ci seen wuté gi ñu nekk kon yow lay ñaan wuté gi am nga gindima won ma dëgg gi ci biir wuté gi kon yalla ñu yalla won dëgg gi ci biir wuté yi ihdina lima ikhtalaf fihi min al-haqq innaka tahdi man tasha nga yent bi ne ko nak innaka yow yalla tahdi yaay gindi man tasha kula sop ila siratin mustaqim ci yoon wujub bi kon yalla moy ginde nit ñi moy jël seen xol tegg leen ci yoon wujubi kon kep ku gindeeku nang ko sante yalla ñu ne sun borom dana yoonte bi yow do gindi ko xamanteni sop nga ko man akhbata ko sop te ñun ñep xam nañ ne yoonte bi bëggon na ki nga xamne moy bayam ñu ne nak xam nga dañ la téré nga sop ab yeufar waye sop gi yoonte bi alayhi salatu wassalam sopon bayam sopuk naturel la rek comme nit ki di soppé way juram rek da te kep ko am taw wajur même boudé yéfa rek ding ko sop manam ding ko di nga am ak ciofel ci mom ding ko bëgg bëgg gogou bokul ak benen bëgg ngan la téré muy bëgg wo xamanteni nak da fay dox sa digënté nga top suñu borom mune dom limi soppé bayam même bu fekk ab yéfa la non la yéne ci Allah salam soppé won ki nga xamanteni rek moy Abu Talib sa mbokk ko xam daf la jégué man nga ko sop dakonté wul ak sop shar'iyya bi nga xam dañ la ko téré ndax te kep ko sopp da ngay bëgg mu jup ndax te bo amé sa mbokk mu nek ci ndëngëte yow bo sañ mu jup ndax da nga ko bëgg même bu fekkante ne sax da nga ko bañ ngir kéfer gam nek waye so fañon nak mu daldi jup nek ci yoon wu jup wi mu ne loolu lañuy déggé ci aya bobu mu wax innaka la tahdi man ahbabta mu ne amma hadith bi nga xamanteni nak mu ngi ci sahih te ibnul musayyib jëlé ko ci bayam yonenti bi mu ne yow sama baye tax waxal ben baat rek maman la fe layul sa digante ak sa borom ñu ne loolu yonent bi dafa ñewon di ñewantu ci bayam manam ci baye taxam di ñewantu ci mom di am yaakar tamit ñu ne Abu Talib ak ñama ña nekkon fofu ñum ñep xam nañ baat lan lay tekki xam nañ mahnam motax ña fa nekkon gaawantu ne di fexé Abu Talib du wax loolu ndax ñom xam nañ bu waxe la ilaha illallah rek moy genn na seen giir ñom bokkatul ak ñom dara ñom nak ñuy gawante nan kon est ce da ngay baye sa diine baye abdul muttalib kon ñom dañu xam maana lan lay tekki motax waye buñ xamul won maana man nañ kan wax ah bu ko neexé wax la ilaha waye bu waxe la ilaha tamit dañuy japp ne rek batay du julit manam batay gëmul limi wax manam abu jahl su xamul won la ilaha lan lay tekki ci yonent bi waxon abu talib ne ko waxal la ilaha illallah abu jahl man na baña opposé man na baña bañ abu talib wax ko waye abu jahl xamna ne bis bu abu talib waxe la ilaha illallah moy ñom bokkatuñ ci mom dara lay ñim bokal moy ñi and ak yonent allah salam mo tax ñom ñu fexé rek di jëkkelante ak yonent bi pour mu baña wax li nga xamne moy la ilaha illallah ñu ne ki nga xamanteni ñoko doon wax bul wax la ilaha illallah waxal ma ngi def ci sama diine baye abdul muttalib moy abdullah ibn abi umayya ak abu jahl ñu ne ki nga xamanteni nak moy abdul muttalib ñun ñep xam nañu ci cirque la genn aduna parce que mom genn na aduna avant l'islam ki di abu jahl tamit mom ci kefer la de ndax ta yawma badrin khare badar dafa genn makka and ak yefer yey xex yonent bi mo nekkon ci ñi sax mo len don xirtal ne il faut ñu xex yonent bi won ko ne ñoko upp doole bu won fe ñu namu ci kaw giir yi arab yep ragal ñu won len ne ñoo faagal yonent bi alayhi salatu ñoy faagal muhammad alayhi salatu wassalam mom lool la don def lool mo tax mu genn di xare ji waye mom delu ci wut ndax tay xare ba lañ ko ray ban ko raye ba yonent bi gis ko ka ko ray bam ko raye bam teud fam teud abdullah ibn mas'ud mo ñew fekk fam teud mom abu jahl mu daldi mu tan mu rendi ko agale bop bi ak yaramam daldi diri bop bi nak ba ci kanam yonent bi ne ko non ak yalla baangi ni yonent yalla sa saan gisee bop ak abu jahl mu xamé ko dafa tuddu yalla mu ne allah alladhi la ilaha illa hu ma ngi tuddu yalla mi nga xamanteni kenn du bur kudul mom hada fir'aun hadhihi al-umma fir'aun khayt muhammad ni ni moy abu jahl kon la dalal fir'aun bu jekk ba dalna abu jahl tay moy faagal nañ ko te mi ngi dess li nga xam moy shirk ñu ne amma keneen kan ak di abdullah ibn umayya ak musayyib mi nga xamne mo solo hadith bi ñom ñep tuub nañ manam abdullah ibn umayya ak musayyib ak abu jahl ñoo fa nekkon ak yonent bi kenn ki tu manam genn manam tuubul muy abu jahl mom tuubul mais ñeneen ñaar ñoom yalla baxana ne ñu dugg ci islam muy abdullah ibn abi umayya ak al musayyib ñom manam dugg nañ ci li nga xam moy l'islam ñu ne wax biko yonent bi ne wax ne ko la astaghfiranna lak dana la ñaanal jéggal da nga gis and ak yermaan yonent bi da nga gis baat bi sax daf ci boole ñetti feddali li arab bi tudde tawkit daf ko feddali la astaghfiranna ñu ne lamb bi lil qasam la manam dafa wat danaka ne dina la ñaanal jéggal ba pare daal gëna fédali baat bi ndax té la astaghfiranna laka wax nunu tawkit laka arab yi di wax day fédali bu deugal mune bi yonent bi waxé lool nak dafa melni dafa am lu mu yëk ci xolam ci ak njaqare motax mune nak dina la ñaanal jéggal waye nak malam kun fa anka fekkere wun malako manam fekkere wun ma jéggal gi daal dina la ñaanal jéggal mune nak mbir ma nak tabina comme nak yonent bi don ragalé moy dan ko téré ne ko bu ko jéggalati ñu ne nañu téré yonent bi alayhi salatu wassalam mu ñaanal jéggal bayyi té xam bobu abou talib non lañ ko téré mom yonent bi mu ñaanal jéggal yaayam ñu ne yonent bi bamuy umra ji joggé medina di dem makka di umra dafa rombu qabru bañu sul yaayam mu ñaan jéggal ne yalla kat manam mu ñaan digal ci yalla ne yalla ma ngi ñaan nga may ma digal ma jéggalul sama yaay ma ñaanal ko yalla ne ko dedet lolou amo ci digal bul ñaanal sa yaay mu ne ko waaw ma ngi lay ñaan kon est ce que di ma may ma dem ziaré ji ko mu ne ko waaw man nga ko ziaré mu nga dem ziaré ji sa yaay sa xabru ba waye bu ko ñaanal ñu ne lolou nak biko sun borom waxe yonent bi dafa joy sahaba yu and ak mom yep nak di joy ñu ne hadith bobu mi ngi ci muslim solo na hadith bobu ñu ne yalla dafa tere yonent bi mu ñaanal jéggal mushrikin yep ndaxte mushrikini yellowul ak njegal gannaaw yellowul ko nak boko nekke di len ko ñaanal da ngay perdre sa temps té lool tamit dafa dakonté ak chartu doa sarti ñaan dafa bok ci sarti ñaan ngay ñaan lu mëna nek waye lu mënul nek waro ko ñaan ni ngi melni rek nit ki demone ba magget di ñaan naan yalla na yalla délo ma nek ndaw ñaan gogu ñaan bu yaqula ndax té mënul nek impossible la ñaanal ñeegal ab bokalé ka tamit lu impossible la yaq sax ñaan la kon loolu i'tida lañ koy tuddé fi doa da nga jalgati ak haqi ñaan ñan dafa am ay haq dafa bok ci haqami ngay ñaan lu mëna nek waye lu mënul nek sokoy ñaan yaangi def i'tida yaangi jalgati ñaan gi ñu ne hadith bi nak da fay dox mbollem lu yoon lo yo xamanteni yoonu bokale la lepp lo xamanteni bokale la rek mom sekkul ak yoonent bi dara mu ne ñi nga xamanteni kon dañuy dem ci yoonent bi gannaaw bu mu gene aduna diko ñaan an najda moy dimbal mune ñooñu la sax ne ko ne dañuy bokkale ci def def do ñuy def ndax te lool ñuy ñaan yoonent bi dem ba sax qabrom diko ñaan ay soxla mom yoonent bi amna ay julli yu koy def di dem di ziar yoonent bi dem ziar yoonent bi loolu ak jaamu yalla la lu bax la luñ bëgg la waye lepp luy ak jaamu yalla nak dafa am ay chart lo ci wara jaare noko wara jaare def ko nonu dag sa biye dem ba medina jakarlo yonenti sax xabaram diko ñaan nimbal mom sa dundam sax mënu wona yor won sax nimbal kon nan naka la ka mëna yoré gannaaw ba nga xamanteni genn na aduna yonenti mom fo manti nek rek mën nga julli ci mom allahumma salli ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallim soko waxe yonenti mu ne kep ko xamanteni rek julli na ci man yalla daf dana mako yeugal ma tontu la kon lolou yonent bi lolou la man ci yow boko ñaanale ne ñaanal ko yeugal ak muccu manam as-salatu was-salam yonent bi daf lay ñaanal as-salam tamit daf lay ñaanal nga am nga and ak jamm ndax lolou ab jagle la bu ko yalla jaglel mune amna malaaka bo xamanteni yalla daf koy digal mu deloma sama ruh mune ma diw doomu diw kat sa beuf sangam julli na ci yow yonent bi da koy delo ñaan gi ak julli gi kon lolou ku ko xam do tayel ci di julli ci yonent bi ndax yonent bi alayhi salatu wassalam neena ken gënul nay ko xamanteni tok na ci ëpp bërepp mu tuddu sama tur muhammad te waxo sallallahu alayhi wasallam ya gëna nay ñu ne ko ko num naye mu ne ko dafa naye bopam aw yiw ndax yow suñu tuddé turu muhammad sallallahu alayhi wasallam nga wax sallallahu alayhi wasallam yow daana sa bop nga ñaanal ndax te soko ñaanalé mom daf lay delo ñaan gi ndax am malaaka mo koy delo ruham ci ndigalu yalla mu delo la ñaan gi lo mo tax yonent bi ne ki gëna nay moy ko xamne degg na sama tour te julluwul ci man wax sallallahu alaihi wasallam ñu ne nak ci masala yi nga xamanteni dañ nañ ko jàngé ci téré bi bokku na ci wax bi nga xamanteni borom téré bi neena tafsir qawlihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta bokko na ci masala yi ni wara jangale ñu leral wax bi sun borom wax yelente bi ne ko yow do gindi ko soppu mu ne lim ci jiblu moy man ahbabta hidayatahu kep ko soppu mu gindé ko kat nekul ne ko dana gindé ko ñu ne kon leral lon nañ ne yelente bi alayhi salatu wassalam manul gindi kenn jamono jami dund mom yelente manul won gindi kenn kon ana nak bu fi genee aduna yalla waxon na yonenti bamuy dund ne ko waxal qul inni la amliku lakum darran wala rashada yalla neewona yonenti waxal ko sa bop bi ngay dund ne man la amliku lakum manaluma len darran lor wala rashada wala jub man yonenti bi alayhi salatu wasalam manuma lena lor manuma lena jubal ko yonenti bi dakon na lolou bamuy dund kon ana da bu gene aduna mune bokko na ci masala yi tamit wax bi yonenti bi alayhi salatu wasalam wax ma bayam ne ko waxal la ilaha illallah mune dang ci deggene bayam bobu kat baña wax la ilaha illallah dafa xam makna bi motax lolou motax bu bañ ko wax waye su xamul won la ilaha illallah lay tekki man na wax rek la ilaha illallah ba fa nakon ni bi jaamu la mamam bayam abdul mutal don jaamu ñu ne kon nga xam baat bi nan lay tekki dañ ko sakku ci nga wax bi ngay wax la ilaha illallah di wax la ilaha illallah la ilaha illallah rek te xamoo lu mi tekki sax ñu né lool dula jëñ dara ndax té do tax nga genn ci lim lay téré mo tax sun borom lim la wax fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal kat la ilaha illa allah nang ko xam kon digal la bula yalla digal té lepp lula yalla digal nak wajib la lu war la kon ñepp wara xam la ilaha illa allah nan lay tekki la ilaha illa allah dafa am ma'na am muqtada am malzumat manam dafa am limi tekki moy lan ci gattal rek moy kenn yelowul ñu jaamu ko kudul ki tuddu allah fi dal fi suuf si wala fenen fudul ci suuf si dal kenn yelowu fi ñu jaamu ko kudul ki tuddu allah kon kenn yelowul ñukoy yaakar kudul ki tuddu allah kess lañu wara yaakar kon bo waxe lolu nak doto yaakar kudul mom doto ragal kudul mom doto bëgg kudul mom rek ngay bëgg ndax lepp loy bëgg mom moy tax dafa am lu mu sakku ci yow moy muqtada moy babbi dafa sakku ci yow nga selal boy wax la ilaha illallah nga selal bu baax dafa sakku ci yow tamit ciofel babbi nga bëgg ko mu gënal la leneen ludul mom dafa sakku ci yow nga womato ci babbi nga nangu tamit li babbi laaj bu la jarale sa bakkan dem sax nga nangu sa bakkan dem pour la ilaha illallah ñong kawé comme ni fi ñent bi jangalé ne ki jihad deug kat moy man jahada liya